Hapa swala ambalo ni muhimu sasa kulizumzia kwa makini ni masala ya muadhini hapa. Kwa sababu mtume alisema watakhid muadhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran. Chukua muadhini, lakini muadhini ambaye hachukui kwa malipo kwa adhana yake chochote malipote. Ikhtiyaru almuadhin alamin alladhi yuadhinu liwajhi Allah ta'ala wa talab thawabihi. Yani manake inatakiwa muadhina chaguli muadhina ambaye ni mwaminifu, na kisha muadhina ambaye anadhini kwa ajili ya thawabu za Allah na radhi za Allah na kutafuta thawabu zake. La arrajulu alladhi la yuadhinu illa li ajli aradhi ad-dunya, si kwa kuwa ni mtu ambaye haadhini isipokuwa anadhini kwa sababu zile pesa ambazo anapata. Fahadhihi ibadatun jalilatun, kwa sababu hii adhana ni ibada ambayo ni tukufu zaidi. La yufaritu thawabiha, la yufritu thawabiha li ajli dunya, haifai mtu kuacha thawabu zake zimpite kwa sababu ya kuwa sijalipa mshahara. Sasa tuseme kwa sasa pia amesema sasa mimi nagoma kwa sababu nini? Ni kwa sasa unajua hawa jamaa ni mwezi sasa inaisha na hawajanilipa, sasa mimi nafanya mgomo pia. Hivi kama wale madaktari ambao tunaona wakifanya mgomo sasa inakuwa vituko hivyo. Na hali ya kuwa yeye akiadhini thawabu anapata. Ama idha akhadha al-ju'ala wa rizq min baitil mal. Ama lakini yule mwadhini anapokuwa kwa sababu ya kuwa anaadhini, na kwa sababu sasa ni yeye ni mwadhini pale anashughulikia msikiti kama kwa sasa siku hizi, naelewa? Ni kwa sasa ikawa sasa ameshikika pale, kwa sababu hiyo akawa anapata chochote ambacho kitafanya mpaka asiwe mwenye kuombaomba na kudhalilika, na kisha baadaye pia ikawa inatoka katika baitul mal, ama muhisani akawa anamsaidia katika jambo hilo, au min al-awqati al-khairiyya, kama hata katika baadhi ya nyakati za khairi kama Ramadhan nini, watu wanampa kidogo vitu ina muhimu kumuinua ala al-amali ad-dini, ili aweze kujikimu katika mambo ya dini, fala basa hapo itakuwa kuna makosa. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuwa kuangalia kuwa siku hizi watu kila mtu anambio na maisha ndio hayo. Hasa tukisema kuwa tuache kuwa mwadhina adhini na hatumpi kitu, kila mtu ataanza kwenda mbio mpaka wakati wa adhana utafika, hakuna mtu ambaye anashughulika na nini na adhana. Kwa sababu gani? Tumesema kuwa tunataka mtu akutolea, na yule akutolea yupo ndio, lakini pia anapelekwa mbio na nini, na angalau kutafuta chochote ambacho kitamwendeshia maisha yake, sababu hawezi kaishi kama ndege ya kuwa ishi juu ya mti na kisha kiamka asubuhi eti ajui riziki iko wapi, isipokuwa tunakuwa naitafuta hivyo hivyo, alafu baadaye akipata sawa, asipoipata pia ni sawa, itakuwa maana yake ni mtihani, labda na familia na watoto na mke na nini, na utapata kuwa ni yani itakuwa ni dhiki kubwa sana. Hasa ndio sababu tunafanya vile, kwa sababu maslahi hayo na pia maslahi ya dini. Kwa nini? Ili sasa tusije tukakosa mtu ambaye anafuatilia kwa makini ule wakati wa adhana na kadhini kwa wakati unaofaa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa najua ani mimi angalau nimejitolea, na kwa upande mwingine kuwa sina sababu ya kule kuacha mpaka wakati upite, na ile hali ni jukumu ambalo nimechukua. Kwa hivyo sitasingizia kuwa nilikuwa nimeenda kutafuta riziki angalau napewa kitu. Naelewa? Ama sitakuwa labda niko mbali eti kwa sababu nimeshindwa tikiti ya kufika pale, basi angalau nina tikiti ya kufika ama vitu kama hivyo. Ni muhimu ndio sababu. Na hii ndio sababu inafanya paka maulama wamesema kuwa inaruhusiwa pia mtu akifundisha Qur'an apate malipo. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kuhofia kuwa tukisema kuwa la kila mtu afundishe na iwe hachukui chochote, mwishowe hata wale ambao wanaweza kufundisha watashughulishwa na kule kutafuta riziki na washindwe muda wa kufundisha. Na hivyo hivyo pia wengine wanaweza wakasusia kabisa ya kuwa sasa atufundishe Qur'ani. Kwa sababu gani? Ya kuwa sasa ndio dhiki hiyo, maanake tunafundisha na kutoka pale tunaenda kulala njaa, na tunaenda kufungiwa mlango, tunatolewa nje ya nyumba, sinaelewa? Natoka pale napata hasa itakuwa ni dhiki, kila mtu anasusia, na baada ya kususia ina maana kwa sasa tutakosa walimu. Sasa kwa sababu ya maslahi hayo ndio sababu ikawa maanake lazima watu wale pia waangaliwe. Hiyo ndio sababu kubwa. Lakini sasa pamoja na yote hayo, yatakiwa yule mwenye kufanya kazi hiyo aweke mbele ikhlasi zaidi kuliko kufikiria hizo pesa na hiyo malipo ambayo anapata. Na huo ndio ukweli. Na ni kwa sababu ya kuwa hata ukiangalia wale wanaoadhini misikitini, ile pesa ambazo huwa anazipata si pesa ambazo unapata kuwa zinaweza zikamfanya mtu mpaka akajijenga sana. Eti mtu napata kuwa labda amejenga magorofa, amenua magari huko, na ati kwa sababu alikuwa muadhini anapata pesa. Labda uadhini huko Haram Maki, huko Madina, huko ama Maka, huko ndio utapata hizo. Lakini huko kwetu huko napata kwani hata hamna mwisho, hata ikifika tarehe 15 pesa zimeisha zote. Naelewa? Asa ina maana kuwa zile pesa huwa tu ni kama kule ani kini wa mgongo, lakini si kweli kuwa ni mshahara ambao unaweza ukamsaidia mtu sana kiasi cha kuwa paka mtu akawa hasa watu wanapigania mshahara ule, kama vile tunaona watu wakipigania ubunge na ukansela na MCA na sijui na ugavana. Hapana, sio kuona watu wakipigania mwadhini sababu wanajua hapa hamna chochote, hamna chochote. Sasa ndio hiyo, sasa mtu asije akasema kuwa basi hawa kumbe hawa watafanya makosa, wanapata mshahara alafu pia wanachelewa kwa dhina. Ah, si mshahara, ni kitu tu cha kuinua mgongo. Huwa ni hivyo, na ndio hivyo pia maimamu na walimu. Kwa tunasema kuwa hivyo ndio vile nitakiwa tuelewe, na mtume alikusudia hivyo. Mtume alikusudia kuwa chagua mwadhini ambaye unamwona kuwa ana ikhlas, kiasi cha kuwa hata angalia tu mshahara la, bali ataangalia kuwa hii ni ibada, kuwa naifanya kwa ikhlasi ili niweze kuitekeleza, kuipa haki yake, na kisha pia mimi nipate thawabu zake. Lakini sasa yale ambayo nitapata, yale yasiwe ni malengo, yale yaje tu kama nini, kama thanawia, yani kitu ambacho ni Allah amejalia. Naam, hadithi ya 12. وعن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. نعم وقت وصلاة ونفوفيك. إذا حضرت الصلاة نعم وقت وصلاة ونفوفيك فليؤذن لكم أحدكم بس أذني موجوين. Kwa hivyo hapa hii hadithi kwa ina maana kuwa hatuadhini mpaka wakati wa ile swala ufike, ndio sasa kisha mmoja wetu aadhini. Alhadith almanaki, hadithi ndefu lakini imekatwa kwa sababu hii sehemu ndio mahali shahid katika mlango huu Rajau as-Saba. Hadithi hii faida kwanza huu tunaipata ujubu al-adhani, ya kuwa ni lazima watu waadhini. Wanahu min al-furudhi al-wajiba al-muslimina, kama tulivyoona nyuma, ingawa ni fardhu kifaya lakini pia ni lazima waadhini. Fa huwa min sha'air ad-din adh-dhahira, kwa sababu miongoni mwa alama kubwa za Kiislamu tena za wazi. Allati yuqatalu man tarakaha, alama ambayo huwa ikiwa watu wataiacha basi wanapigwa vita kwa ajili ya jambo hilo mpaka waweze kulitekeleza. Faqad rawa al-Bukhari an Anas, Imam Bukhari mpokea hadithi kutoka kwa Anas anasema radhiyallahu anhu kana Rasulullah Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa idha ghaza bina, akienda na sisi kupigana vita, qauman kupiga watu fulani, lam yakun yughir bina hatta yusbiha, alikuwa mtume haanzi mashambulizi akiwa na sisi mpaka kwanza asubuhi ifike. Wayandhur, kisha angalie, fa idha samia adhanan kaffa anhum, akisikia tu adhana basi anaacha kuwapiga wale watu vita, anajua kuwa hapa hawa ni Waislamu. Wa illam yasma adhanan, nikiwa hata sikia adhana aghara alayhim, sasa ndio anafanya mashambulizi. Kwa hivyo ina maana kwa ile adhana ilikuwa sasa ndio moja katika alama kubwa za kuwafanya mpaka wajue kuwa hapa, je, hawa ambao tunaenda kuwa shambulia na ni tunapigana nao jihadi, je, ni Waislamu au sio Waislamu? Hapa hii hadithi imesema tu kuwa tukiwa tuko mahala basi adhini mmoja wetu, bila kubainisha kuwa huyu atakayeadhini ni nani. Lakini kuna baadhi ya hadithi ambazo zimekuja zikabainisha kuwa sifa za yule muadhini inatakiwa ziwe ni sifa gani. Na miongoni mwa sifa zake ni kuwa awe ni mtu mwenye sauti ya juu, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya kuwa mtume anasema fainahu anda minka sautan. Mtume alimwambia Abdullah ibn Zaid, yule aliota ile ndoto ya adhana, alimwambia alqihi ila Bilal, hiyo ndoto mfundishe Bilal manake hiyo adhana. Kwa nini? Fainahu anda minka sautan, kwa sababu yeye sauti yake ni ya juu zaidi nam kuliko wewe. Kwa hiyo ndio sifa kwanza ambayo tunaangalia kwa mwadhini, awe ni mtu mwenye sauti. Na sisi tunajua watu tofautiana kwa sauti, kuna baadhi ya watu ani akiongea mashallah ta bila speaker mtu ambaye yuko kule anasikia, lakini kuna wengine akiongea ana sauti yake haitoki, sauti yake ni hapa hapa, maana tena mpaka uweke sikio karibu ndio sikie, na hata kijaribu kutoa sauti ndio hivyo haitoki. Sasa huyo hawezi kufanya mwadhini, na kwa sababu tukisema kuna speaker kwa hivyo haina shida, la, je, hiyo speaker stimi katike? Sasa ndio mtihani itakuwa, maana yake sasa yani hakuna mwenye atasikia kabisa adhana. Lakini mashallah kuna watu angalau hata speak katika, akiendelea kuadhini sauti nafika yani mahala fulani. Sifa ya pili ya muadhini ni kuwa awe ni muadhini ambaye ana ikhlas. Na sababu tumekasema asichukue ya katika ila dhana malipo ili ionekane ikhlas yake. Sifa ya tatu ni kuwa awe ni mtu mwaminifu. Asifanyie watu khiana. Sifa nne ni kuwa awe sauti yake ni nzuri. Mbali na kuwa sauti yake ni ya juu, lakini pia iwe ni sauti nzuri. Yaani ambayo kidogo inavutia. Si sauti lakini kawa tu ni ya juu lakini kidogo inatisha. Natisha kabisa mpaka ikawa hata mtu anasema eh, na hapo ni radi na piga mani. Elewa? Naam, kuna sauti zingine licha kwa iko juu lakini pia ni na mkwaruzo kabisa, unaweza kadhania kuwa ni scratch ya CD ime yani na mtu sijui amekula korosho ama ni makanjwa ni. Lakini tunasema kuwa muhimu ni ile sauti nzuri. Kama vile pia kwenye Qur'ani sauti inapendekezwa iwe ni nzuri. Kisha kuna masharti ya kawaida ambayo sisi tunajua ya kuwa ule muadhini lazima awe ni nani au Muislamu. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu, lakini si lazima awe mbalighi, hata mtu mdogo anaweza kaadhini. Lakini muhimu ni awe Muislamu, hiyo ni sharti muhimu sana. Kwa hivyo adhana hairuhusi kwa yule ambaye ni kafiri. Kwa sababu ni ibada na ibada hiyo ya hakuna kafiri anaweza kufanya alafu ikakubaliwa. Naam. Hadithi ya 13. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala li Bilal. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Bilal, idha adhanta fatarassal. Fatarassal. Ukiadhini basi adhini kwa ani hatua kwa hatua, ani taratibu taratibu. Wa idha qamta fahdhur. Lakini ukikimu basa ndio ani uende haraka haraka kidogo. Lakini ukiadhini adhini taratibu. Hasa hapa kuna tofauti ya atarassul na ani almad. Hapa alimwambia tu aende taratibu. Allahu akbar, Allahu akbar, hivyo. Lakini siti Allah ani kuvuta ile, hapana. Kwa hivyo hapa ni kuna taratibu. Lakini ikama ani anaenda kidogo, anaongeza kasi kidogo. Haendi kama ile adhana kuwa Allahu akbar, Allahu akbar, anaenda sa Allahu akbar, Allahu akbar, hivyo. Kwa hivyo inakuwa ile ni haraka na hii inakuwa ni taratibu kidogo. Kisha akamwambia waj'al baina adhanika wa iqamatika miqdara ma yafrughu al-akilu min aklihi. Kisha jalia amafanya ule wakati ambao utakuwa ni kati ya kuadhini, kushamaliza adhana na kuanza kukimu, iwe ni kipindi, kiwe ni kipindi ama ni muda ambao unamtosha mtu mwenye kula kumaliza chakula chake, ani kumaliza kula, ani ule ni muda ambao manake akilisi wachia watu muda wa nini wa kuswali swala ya kablia sunna. Kwa sababu baina kuli adhanaini swala, kama nasema hivyo, kila baina adhana na ikama kuna nini? Kuna swala. Alhadithi rawahu at-Tirmidhi wa dha'afahu. Hadithi ni dhaifu. Kwa hivyo kwa vile hadithi ni dhaifu, sioni kama nitaizungumzia faida zake nyingi. Wacha tuache tu hivyo licha kwa tumeelewa. Hadithi ya 14, walahu an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala la yu'adhdhinu illa mutawadhi'un wa dha'afahu aidan. Hadithi hii pia inasema kuwa hafai kuadhini isipokuwa ila mwenye udhu, lakini hadithi pia dhaifu. Kwa hivyo sharti hilo la kuwa lazima mtu awe na udhu ndio adhini, hamna sharti hilo, hamna kabisa. Kwa hivyo ni sawa, ni kuwa ni bora adhini akiwa na udhu, lakini atuseme kuwa nini eti ni sharti kwa kuwa takiadhini bila udhu hii adhana haikubaliwi ama haisihi. La, nasihi kabisa, na hata haina shida yote, haina shida yoyote. Hadithi ya 15, walahu an Ziyad ibn al-Harithi radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man adhana fa huwa yuqimu wa dha'afahu aidan. Na yule atakayeadhini ndiye atakayekimu. Na hii hadithi ni dhaifu. Kwa hivyo kumaanisha kuwa hii sharti pia si sharti ya kimsingi. Isipokuwa tunukua, ni vizuri ndio mwenye kuadhini yeye ndio mara nyingi ana kimu, kwa kuwa yeye ndio amepewa jukumu hilo. Lakini si eti akiwa atachelewa sasa na ameshaadhini sasa tumngoje mpaka atakapokuja alafu eti ndio hakimu, hapana. Ni kuwa akichelewa basi yeyote anaweza hakimu. Bora imamu awe yupo ama amruhusu yeyote, basi anaruhusiwa yeyote kukimu hata kama si yule aliyeadhini. Kwa hivyo hadithi dhaifu na haitumiki katika kuweka sharti hilo. Hadithi ya 16. Wali Abi Daud min hadithi Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhuma anahu kala ana raaituhu, yani al-adhana, wa ana kuntu uriduhu, kala faakim anta. Naam, hadithi Abdullah ibn Zaid anasema anahu kala, ya kuwa ye alisema ana raaituhu, ani manaki mimi niliota. Hiyo ndoto ambayo tumesema kuwa liota ndoto nini? Ya adhana, yani al-adhana. Wa ana kuntu riduhu, na mimi nilikuwa nikiitaka. Ana alikuwa akipenda kuangalau pia adhini. Kala akaambiwa faqim anta, basa wekimu. Wa fihi dhafu na idhan, lakini hadithi pia ina udhaifu. Kwa nini mtume hakumpa ruhusa ya kuwa huyu aliyekuja na ndoto hii na pia ameomba kuwa alikuwa anataka ndio adhini akaachwa kisha akapewa mwingine? Hapa mtume aliangalia maslahi ya watu wengi na hakuangalia maslahi ya mtu mmoja. Vipi? Unajua unaweza kukataa kitu kwa kuwa tu unapenda, lakini sasa kile kitu kipewa watu wengi watashindwa kufaidika na wewe lau kama utakifanya kile kitu. Hasa pale itakuwa hiyo faida yako umepata. Kwa sababu gani? Yaani lile lengo lako ambalo ulikuwa unataka kuwa nipate kile kitu umepata. Kwa hiyo ni faida yako binafsi. At least umeridhika na moyo wako umetulia. Lakini sasa wale watu wengi ambao ndio walengwa kwa kuwa wafaidike na hilo jambo linapofanyika, watakuwa sasa maslahi yao yamepuuzwa. Kwa sababu mtume akaona la Bilali sauti yake ni ya juu. Na kwa hivyo akiadhini, mashallah watu wengi watafikiwa na hiyo sauti waweze kufaidika na lile lengo la adhana. Tofauti na huyu, ye anataka tu, lakini sasa itakuwa manake kiadhini watu watakuwa wengi hawasikii. Hasa itakuwa yeye ametaka na amepata, lakini watu watakuwa wamekosa kile ambacho wanakusudiwa. Hasa sababu mtume akatanguliza maslahi ya umma na kaacha maslahi ya nini? Ya mtu mmoja. Na hii inaruhusiwa hivyo. Ya kuwa almaslaha ama muqaddama ala almaslaha madha alqasa. Ani maslahi ya watu wengi utangulizwa na kupewa kipaumbele kuliko maslahi ya nani? Ya mtu mmoja. Lakini pia hadithi hii licha kuwa dhaifu, iko inamaanisha kuwa ani inawezekana mtu mwingine akadhini na mwingine hakimu. Kwa sababu yeye alimwambia kuwa Bilali ndatabini mfundishe. Lakini akamwambia basi faqim anta, basi kwa vile ulikuwa unataka basi wewe kimu. Ingawa hadithi ni dhaifu. Maanisha kuwa ani alikuwa na kimu ni ule Bilali pia. Hadithi ya 17. Wa ana Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-muadhdhinu amlaku bil adhani wal imamu amlaku bil iqama. Muadhini ndiye anayemiliki adhana kwa kuwa ina taadhini, ama la sivyo atamruhusu mwingine adhini, lakini yeye ndio mwenye kuwa na mamlaka hayo. Ama hukimu anayemiliki na kuruhusu nani atakimu, na atachagua mwenye hukimu ni imamu wala si muadhini. Hadithi dhaifu, kwa hivyo haina msingi. Tunasema kuwa muadhini ataadhini na pia takimu. Lakini kama hayupo, basi haina shida, mwingine anaweza hakimu bila wasiwasi yote. Lakini kusema kati wagawane eti adhana ni huyu na ikama ni huyu, hiyo haina asili kwa sababu hadithi ni nini kama tunavyoona dhaifu. Walbayhaqi nahuhu an Ali radhiyallahu anhu min qawli. Pia Imam Bayhaqi anapokea hadithi kama hii hii. Hadithi yenyewe pia ni dhaifu. Wa Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yuraddu ad-du'a'u baina al-adhani wal-iqama. Hairegeshwi dua itakayoombwa kati ya adhana na iqama. Kwa vina maana miongoni yani min al-awqati al-istijaba fadhal, miongoni mwa nyakati ambazo huwa dua inakubaliwa ni baada ya adhana kuadhiniwa kabla ya kukimiwa. Na hasa hasa unapokuwa sawa na swali kablia pale, kisha baadaye sasa katika ile kablia ukaomba dua, ima ni baada ya swala yake ama baada wakati wa kusujudu, basi nakuwa ni bora zaidi, kwa sababu ndio wakati wa nini? wa ijaba. Hadithi ya 19. Tunaenda rakala kidogo ili angalau tumalize mlango ule ukiwezekana inshallah. Naona tutamaliza. Nituanze mlango mwingine tukija. Hadithi ya Jabir 19. Wa Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nidaa, atakayesema pindi atakaposikia muadhini anaadhini akasemaje, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta, atakayesema atakayesoma dua hii halat lahu shafaati yawm al-qiyama. Naam. Kwa hivyo ina maana kuwa hii ni dua ambayo itakiwa mtu aiombe baada ya kusikia muadhini. Muadhini napofika mwisho basi tunasoma dua hii. Lakini sasa ni bora zaidi kabla kuanza kusoma hii dua uanze kwa kumswalia mtume. Uanze kwa kumswalia mtume. Kwa hiyo unamswalia mtume kwa njia zote ambazo unaweza kumswalia. Ima umswalie kwa kutumia ile salatu Ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wabarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Ama la sivyo unaweza kumswalia tu kwa ufupi useme Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Naam. Kisha baadaye unafanyaje? Hasa ndio unaanza dua. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata al-wal-fadila. Sasa hii al-wasila wal-fadila ndio mtume akasema ya kuwa atakaisikia muadhini kisha akaniombea al-wasila, basi ni kuwa ile shafa yake mtume pia yeye ataipata. Na pia umuombe mtume wa ba'athuhu maqama mahmuda, pia kumuombea mtume awe ni mwenye kufufuliwa katika mahala ambapo ani pana himidiwa na ni mahala patukufu. Ani na hapa inakusudiwa nini? Ani mahala ambapo mtume atasimama kwa lengo la kuombea wanadamu shafaa, mwito shafaatul udhma. Lakini wasila ni cheo ambacho mtume anasema kuwa cheo hicho atapewa mtu mmoja peke yake na kistahiki isipokuwa ni mtu mmoja. Kisha mtume akasema wa arju an akuna ana, natarajia kuwa mimi ndio mwenye nitakayepata cheo hicho. Hasalicha kwa mtume aliahidiwa cheo hicho kuwa atapata na cheo ambacho ni cha kipekee, hakuna atakayepewa cheo hicho isipokuwa ni mtu mmoja peke yake, na kisha ameahidiwa kuwa ni mtume, lakini sasa mtume pia anataka tumuombee. Nasa mtume akasema atakayemwombea basi ni kuwa yeye pia atamwombea shafa. Hii dua hapa ndio mwisho wake. Tunasema wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Ama kusema inaka la tukhliful mi'ad, hiyo haifai kuongeza zaidi hiyo. Kwa hivyo natosheka na hii na hapo ndio mwisho. Kuna riwaya nyingine inasema kuwa unaweza kuongeza ukasema kuwa radhitu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Kwa hivyo kuna riwaya kama hiyo pia imethibiti. Lakini pia mtu akitosheka na hii itakuwa ni sawa. Nadhani hiyo ndio itakuwa hadithi ya mwisho. Naona wakati wa dhana pia umekaribia. Kwa hivyo ile hadithi ambayo inaeleza kile ambacho atakiwa mtu afanye baada ya dhana, mtume anasema kwa hadithi iliyopokewa na Muslim, hadithi iliyokuja kwa hadithi ambayo ni Abdullah ibn Amr ibn As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mtume anasema idha sami'tum muadhina, mnaposikia muadhini faqulu mithla ma yaqulu, semeni anavyosema muadhini, yani Allahu akbar Allahu akbar, sibe anasema Allahu akbar Allahu akbar mpaka malize. Kisha mtume akasema thumma sallu alayya, kisha ni swalieni kama alivyosema kuwa tuseme Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad mpaka mwisho. Kisha baadaye thumma salullaha liyal wasilata, kisha niombeeni Allah anipe wasila. Na wasila ni daraja, tukufu zaidi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Daraja ambayo hatopewa isipokuwa ni mtu mmoja. Na mtume anasema kwa anatarajia kuwa ni yeye. Sasa mtume akasema, faman sa'ala Allah liyal wasila. Yule atakayemuomba Allah kumwombea mtume ile wasila, halat alayhi shafaati. Huyo mtu itakuwa ni halali kwake mtume kumwombea shafaa yake. Kwa hivyo ndio sababu ikawa ni vizuri zaidi tunaposikia mwadhini tumitikie, alafu kisha baadaye tumswalie mtume na kisha baadaye tuombe dua hiyo, ili iwe ni sababu ya sisi inshallah pia kuwa katika wale ambao tutaombewa na mtume shafaa. Naam, inshallah itaadhiniwa baada ya dhana, kisha kama kuna maswali sawa, kama kuna tunazungumzia faida za uzalifi. Na pia kama mlikuwa mnazungumza mnasema nyamazeni, hiyo pia ni vizuri kusema pia. Alimuhimu ani haya yote fadhali, tunasema kuwa ni haya kusudiwe yenyewe. Tunasema kuwa laysa manhiyan bidhatihi wainama hiya manhiyan lighairihi. Ani kwa kuwa unjua chochote ambacho kita kushawishi mpaka usiweze kufanya ibada fulani, basi ni bora zaidi kitu kile kukiacha ili saili ibada ifanye bila ya kupata tashwishi yote. Ile ndio lengo kubwa tu, na nadhani la hao wenye kusema kuwa nyamazeni ama hebu zima hiyo radio ama sijifanya hivi, ndio lengo kubwa la hao kufanya yote, ili mtu asije akawa bado akili yake iko kwa hicho kitu ama kwa hayo mazungumzo ama kwa shughuli nyingine, na ile shughuli ambayo inaendelea ambayo ndo anatakiwa ifanye ikafanyaje ikampita. Ile ndio lengo lini, lengo kubwa. Kuna kaida ambayo tumika sana kwa mambo kama hayo, na kaida yenyewe wanasema ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Kwa hivyo kaida hiyo utaibadilisha kwa njia zote. Hapa nimekuja kwa lafzi hiyo, kwa maana atimu liwajibu ila bifa wa madha fa wajib. Hasa katika hili la sunna, kwa sababu kujibu adhana ni sunna, tunasema maala yatimu, maala tatimu asunna tu ila bihi fahiya sunna. Tunasema hivyo kwa maana kwa jambo ambalo jambo la sunna halitimi mpaka jambo hilo lifanyike, basi jambo hilo pia linakuwa nini, ni sunna. Sasa ikiwa mathalan mtu tuchukulie mfano kuwa hapo alikuwa wanazungumza stori zao, na ukweli ni huo, ni kuwa wakisema kuwa endelee kuzungumza, basi ni kuwa itakuwa sababu ya hao kutoitikia mwadhini, na hata sababu ya hao kutoomba ile dua ya baada ya mwadhini. Naelewa, basi inakuwa nini, ni kuwa naambiwa ebu nyamazeni. Si kuwa nyamazeni la, maanake saa acheni hayo mazungumzo hasa kisha muweze kupata muda mwafaka kwa nini wa kuitikia mwadhini na kuomba ile dua. Hilo ndio kubwa. Lakini sasa kwa sababu huwezi kueleza kwa urefu ya kuwa nyamazeni kisha mwanze kumfuatilia mwadhini kisha wanasema tu kwa ufupi kwa nyamazeni. Na kama ni mambo ya radio kama uliosema pia wanazima. Hiyo ni sawa. Hatusemi kuwa ni makosa. Ni sawa na kufanya ili waweze kufanyaje kufuatilia mwadhini. Kwa sababu napata kwa takwiyo na sasa Qur'ani. Naelewa? Kwa hiyo nikuwa ina maana kuwa kule kusikiza Qur'ani huwa ina ladha yake. Unaweza kusikiza mpaka kilioti ikawa iko pale, ule mwadhini kawa umekupita. Uka usimwitikie kwa sababu ya kule kusikiza Qur'ani. Hasa itakuwa ile Qur'ani imekuzuia kule kusikia kwako, kusikia kwako Qur'ani imekuzuia kufanyaje zile thawabu za mwadhini. Hapo ni makosa. Na kuna ibada ambazo ni muwasa na mudhayyaq. Ibada ziko aina ngapi? Mbili. Kuna ibada ambayo unaweza kuifanya wakati wowote, na kuna ibada nyingine ambayo muda wake ni huo huo. Ikupita basi maana yake ni kwa sababu huwezi kuifanya. Hasa ibada kama hizo zikikutana, huwa hii ambayo ni muasa inaachwa, na ambayo ni mudhayyaq inafanyaje inapewa kipaumbele, ili uiwai kisha ile nyingine utaregelea tena uendelee kufanya baadaye. Sasa katika kule kusikiza Qur'ani na kuitikia mwadhini, ni ibada gani ambayo muda wake ni mfupi? Ni adhana. Ukishapita tena huwezi kuifanya ibada hiyo. Huwezi kusema kwa mwadhini ashama adhini labda kama sasa hivi leo umeshamaliza hivi impita kama dakika 10, hasa ni mtu sasa nitaanza kuitikia mwadhini. asasema ah msikutikia mwadhini asaje anaanza kuitikia eta Allah asa patakuwa itikia mwadhini atakuwa anaadhimu sasa mwenyewe pia naelewa kwa sababu gani muda ushapita tofauti na Qur'ani ulikuwa unasikiza ukaizima hasa mwadhini ushamalizika tena unaweza kaasho kaendelea kusikiza na pingi ulikuwa umefikia ukaendelea na sababu unazipata hasa sababu ni kuwa haya yanakatishwa ili hili lifanyike kisha baadaye sasa yataendelea kwa muda mwingine inshallah hiyo ni bora zaidi ama kuhusu kule kujitanda wanawake wanapokuwa nasikia mwadhini hasa hilo ndio tunasema kuwa halina asili mwanamke anatakiwa kila wakati awe amejitanda si kwa sababu mwadhini yala kusikia wala kwa sababu ya kusikia mwadhini ama akiwa wake nyumbani mbele ya jamaa zake ambao ni mahram basi pia ndio hakuna haja kwa hakuna katika adabu za kuitikia mwadhini lazima mtu amejifunika kichwa si mwanamke wala mwanaume hakuna hiyo isipokuwa tu ni kuwa akiwa nje anatakiwa wakati wote awe amejifunika si eti mpaka mwadhini pekee kwa sababu wanawake wa Kiswahili si adhana peke yake hatuwezi ukapata amejikalia tu alafu akiona ustadhi ndio yule sana jidai sana anaanza kujiweka sawa kana kwamba yeye anafanyia yule ustadhi na hali ya kuwa Allah alikuwa pale na hata kuna wengine ambao si ustadhi wakipita pale ambao ni ajnabi lakini sasa akikuona sasa ndio anaanza kujiweka vizuri na sasa ni kana kwamba ni ati ucha Mungu sasa ndio umekuja na kabla hapo ucha Mungu sio ilikuwa api. Yaani zote ni mambo ambayo tu ni kuji ni acting yani tunasema ambayo haina maana. Kwa sababu itakiwa mtu aweke yani mwanamke awe sawa kabisa katika hali zake. Wala si kwa sababu ya mwadhini. Wallahu aalam. Naam fadhali. Ya kuitikia mwadhini sio? Naam. Ya dua. Isnad yake ni jaidi ndio lakini isnadi nimeona mara pengine wamesema kuwa ni dhaifu na ndio sababu akasema jaidi ndio jaidi ni alfadha ambazo kidogo zina udhaifu katika nini katika hadithi lao ingekuwa ni isnadi ambayo iko sawa angesema kuwa bisnadi ni sahihi lakini ukisikia anatumia isnad jaidi na maana kuwa ama ukasikia isnadu lin nesika ama isnad la basabihi ani huwa ni isnadi ambayo ye kwa mstari wake ameona kuwa ni dhaifu lakini sasa kuna khilaf katika kusahihisha na kudhoofisha ya katika hadithi hiyo naelewa akhir inshallah fadhali hauitiki isipokuwa ikiwa inaadhiniwa moja kwa moja lakini pia ni makosa mwadhini wa radio kutumika msikitini mwadhini wa radio kutumika wapi msikitini ya kuwa eti sisi wakati wa adhana badala ya kuwa mtu aje adhini hapa tuweke CD kisha baadaye sasa ile CD iwekwe speaker hii microphone hasa tiwe ni kubofya tu basi alafu inaanza na kuna baadhi ya nchi wanafanya hivyo kama huko Dubai nimesikia siji na sehemu siji wapi Qatar ama wapi kuna baadhi ya vijana wameniambia kuwa hivyo ndivyo vile wanafanya sehemu za Imarati huko lakini makosa hivyo mwalimu amekemea jambo hilo kwa hivyo nikuwa nitakiwa mtu aitikie mwadhini ambaye ni moja kwa moja mubasharatan naelewa lakini sasa ikiwa ni mwadhini wa radio haina makosa ikiwa ni mubashara tuchukulie mfano huko Saudia wakati wa hija huwa wanaleta live kitu gani ile swala ya hija ambayo huwa iko Arafa ile na ile swala huwa wanaleta live katika nini katika radio hasa labda wewe uko wapi uko kwenye mahema na ile adhani inaadhiniwa pale msikitini kwa hiyo unasikia kwenye radio lakini pia ndio ile adhani ambayo inaadhiniwa pale msikitini sasa pale hakuna makosa ukiitikia kwa sababu ile ni live tofauti na nini na ile adhani ambayo ni radio lakini ni recording sasa ile ni tofauti naelewa ile ni tofauti lakini ikiwa ni live kwa kuwa inaadhiniwa mubasharatan na inatoka hapo kwa hapo basi inakuwa haina makosa ukiitikia wallahu aalam naam fadhali hiyo ni kweli mtume anasema ya kuwa msiwaache watoto wenu wakati wa nini magharibi inapoanza kuingia ni giza giza kwa sababu ndio wakati ambao sasa mashitani wasa wanaanza kutapakaa na kuenea katika sehemu nyingi kwa hivyo inatakiwa tu ule wakati wa magharibi yani jua linapozama basi ni kuwa watoto waingizwe ndani hadithi imekuja watoto ya kuwa watoto waingizwe ndani ya majumba wakati wa magharibi unapokuwa na adia kwa sababu ndio wakati wa mashetani huwa wanaenea katika maeneo mengi yani. Sasa ni vizuri nini? Watoto wasiendelee kucheza cheza nje. Waingizwe ndani ya nyumba. Hiyo ndio bila hadithi imekuja. Baba lakini sasa sikufunga mlango. Sababu majini hata ukifunga mlango anaingia. Si lazima mlango ndio uingie. Anaingia mara pote. Naam. Fadhali, fadhali. Eh, anaweza. Si tunajua kuwa pia adhana ni katika wanasemaje? Ni katika adhkar ama katika visomo, hatusichukulie lafdha visomo. Ni katika visomo ambavyo hutumika katika ruqya. Naelewa? Na ruqya ni khibra, yani vitu ambavyo hufanywa kwa sababu ya experience. Ni hadithi imethibiti ya kuwa mtume anasema mwadhini na kuadhini basi shetani hukimbia na huku anatokwa na ani upepo. Naelewa? Yani kwa kuwa shetani hapendi kabisa adhana. Asa kwa sababu hile wale wenye kusoma ruqya pia huwa wanamuadhinia. Yule nani? Yule ambaye anamas. Sasa hule wakati takuwa si wakati wa adhana ama ni waswala, lakini anadhini kwa malengo hayo. Naelewa? Lakini sasa wewe nadhani swali lako ni kuwa si ruqya wala seti tunadhini kwa sababu ya swala, isipokuwa tukua wewe unaadhini kwa sababu nini? Itni adhkara watu Allah kwa Allah kwa mpaka mwisho lafini walegele hivyo. Ah, hiyo hakuna hiyo. Hakuna ibada hiyo. Ibada hiyo hakuna. Lakini ikiwa ni kwa malengo hayo, basi tunasema kuwa la basabi. Wallahu alam. Naam, fadhali. Naam. Naam. Habat sauda ni dawa. Ni dawa. Na ni kama tu asali, pia ni dawa. Na ni dawa ambayo tangu zama za mtume huwa inatumika, na ni dawa ya kiasili. Na dawa yote ya kiasili matumizi yake huwa lazima uwe ni mtaalamu. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukaitumia peke yake, na kisha pia ikiwa ni peke yake huwa ina viwango vyake, na kisha unaweza ukachanganya na dawa nyingine, na katika kule kuchanganya ikiwa inatibu maradhi tofauti tofauti, ukajua kuwa nikichanganya hii habat sauda na dawa hii itakuwa inatibu maradhi fulani. Na nikichanganya hii na dawa fulani hii itakuwa inatibu maradhi fulani. Na nikichanganya hii na dawa fulani itakuwa inatibu maradhi fulani. Huwa ni hivyo. Kwa sababu hiyo ni sana elimu ya nini? Ya kuchanganya madawa. Naelewa ni madawa, wale wenye taaluma hiyo wanajua kuwa ukichukua hii dawa na ukachanganya na hii, alafu kaeka hii, hii inakuwa sana dawa kitu fulani. Sasa hiyo inakuwa ni katika khibra and experience ya wale ambao wanafanya utafiti mpaka wakafikia kujua hayo ambayo wana yajua. Hayo haina shida. Lakini tu kwa jumla tunasema kuwa habat sauda imethibiti kwenye hadithi ya kuwa ni dawa. Hasa ukichanganya na asali itakuwa ni dawa nini? Na je, ukichanganya na kitu kingine itakuwa ni dawa nini? Na je, kutumia peke yake itakuwa ni dawa nini? Na hivyo sasa hiyo ni elimu ambayo inataka wale madaktari wa mitishamba. Naam. Naona wakati umefika wa swala pia. Kwa inshallah tutamalizia hapa kwa leo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.